Зараз нам прадставіцца магчымасць паслухаць артыстку Ліку Пташук, якая прачытае некалькі старонак казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». У ёй мы сустрэнемся з дрэнным хлопчыкам-чапялейкам, які служыць злому чараўніку, а супрацьстаяць яму будзе адважная белая мышка. Чароўны куфэрык. Нечаканыя госці. На палянку выйшлі русавалосы хлопец-падлетак і белая мышка. «Вось дык дзіва! Печ на балоце стаіць!» – усклікнула белая мышка. «А на печы хтосьці спіць, як пшаніцу прадаўшы!» – зірнуўшы на чапялейку, прагаварыў хлопец. Затаіўшы дыханне, Васілінка глядзела на нечаканых гасцей. Можа, яны дапамогуць ёй? Можа, неба нарэшце пачула яе просьбу? Але як паказацца ім на вочы такой непрыгожай з крыльцамі матылька? Русавалосы хлопец і белая мышка спыніліся каля печы. Белая мышка тыцнула лапкай, паказаўшы на чапялейку. «Васілёк, ну гэта ж чапялейка, не слухае гарэза, які жыве на печы пад печчу і нават спіць у гарачай печы. Ён дзяцей гаспадара любіць палохаць. Ну, зараз разбуджу яго і запытаюся, куды мы трапілі. Няхай пакажа нам дарогу», – прамовіў Васілёк. Сёння рана-раненька разам з белай мышкай ён адправіўся ў лес. Першых суніц хацелі назбіраць, але заблудзіліся ў лесе, мабыць, сам лесавік завёў іх у гэтую глуш. «Не звязвайся з чапялейкам, Васілёк», – папярэдзіла белая мышка. «Баіся яго? Ён не скажа праўду, толькі нашкодзіць нам». «Не верыцца, што могуць быць такія», – пакруціў галавой Васілёк. «Бярозка зусім сохне, прападае», – наблізіўшыся да пасечнай бярозкі, зазначыла белая мышка. «Я палячу яе, хворыя галінкі абрэжу», сказаў хлопец і выняў з кішэні ножык складанчык. Быццам нейкая нябачная сіла штурханула Васілінку ў плечы. Яна выскачыла за печы і хутка-хутка прыгаварыла: «Васілёк, не рэж бярозку! Яна і так нацярпелася, калоціцца ўся!» «Ад ветру калоціцца, галінкамі махае», запярэчыў хлопец. «Няма сёння ветру, азірніся! Будзе матылёк мяне вучыць яшчэ», нахмурыўся Васілёк. «Я не матылёк, я Васілінка», – вырвалася ў дзяўчынкі. Яна не хацела называць сваё імя, і выйшла так. Васілёк і белая мышка са здзіўленнем паглядзелі на Васілінку. «Не вераць яны мне, лічаць, што падманваю», – падумала дзяўчынка і прыгаварыла рукою, узяўшыся за грудзі, балюча стала на душы. «Мяне чапялейка зачараваў, у белакрылага матылька ператварыў». «Грубы, неуважлівы я». Няшчасную дзяўчынку пакрыўдзіў, у думках пажурыў сябе хлопец. Ён схаваў у кішэню ножык складанчык і сказаў: «А я з белай мышкай сябрую. Сёння мы з Васільком пайшлі ў лес і заблудзіліся. На ваша балота трапілі. Відаць, ужо шукаюць тата і мама», – цяжко ўздыхнуўшы дадала белая мышка. «Ну, калісьці я таксама жыла ў таты і мамы», – прызналася Васілінка. «Што ж?» Доўга яна маўчала, прыйшоў час выказаць набалелае. Потым чапялейка да нас прыбіўся. Спачатку пад печчу, а затым на печы месцейка аблюбаваў. Аднаго разу дастаў з кішэні чорны паясок і прапанаваў, каб прымерыла. «І ты яго паслухала?» – заморгала вачыма белая мышка. Нейка да яе прычапіўся. Нядобры хлопчык з-пад печы прагнаў чапялу і хацеў стукнуць. Пашанцавала, што ўцякла тады. «Ну, прымерыла, і ў матылька ператварылася. Цяпер служу яму. Зараз сцягну яго з печы. Паскачы ў мяне дроздзікам», – усклікнуў Васілёк. «Не чапай яго», – спыніла хлопца Васілінка. «Ён потым нам не адыграецца. За ўсё адпомсціць». Чапялейка павярнуўся на печы і штосьці прамармытаў. «Ён у таты і мамы печ з хаты ўкраў і перанёс сюды як сваю», – кінуўшы позірк на чапялейку, сказала дзяўчынка. «А-а-а!» – усклікнула белая мышка і паківала галавою. Лежыць на печы, я яму прыслужваю, лятаю матыльком, паскардзілася Васілінка. Яна ўжо не магла маўчаць, ёй трэба было выказацца. Колькі яна нацярпелася, падумаў Васілёк і з замілаваннем паглядзеў на дзяўчынку. А яшчэ вось што прыдумаў для здзеку. Кожны дзень гэтую бярозку сячэ, паказаўшы на беластволую сяброўку, прагаварыла Васілінка. Ён сячэ? А ты перажываеш, паспачувала белая мышка. Сілы аднімаюцца, крыльцы цяжэюць, калі чуе, як стогне бярозка. Васілінка, а ты заўсёды будзеш матыльком і ўжо ніколі не станеш чалавекам, пацікавіўся Васілёк. Я дапамагу гэтай мілай дзяўчынцы, вырву яе з рук чапялейкі, вырашыў ён. Васілінка кіўнула галавою, паказаўшы на чапялейку. Ён ведае, як расчараваць мяне, але ніколі нікому не скажа пра гэта. Нам скажа, прамовіў Васілёк. Васілінка пакруціла галавою. Мы прымусім яго, заявіла белая мышка. Па калючай шышачцы. Чапялейка заварочыўся на печы, закрахтаў. Ой, ён зараз прачнецца, спалохалася Васілінка. Ну, няхай прачынаецца. Пагаворым, бліснуў вачыма Васілёк. Хочаш, каб на мне адыграўся, напомніла Васілінка. Ну, дык што, стаяць і глядзець на яго, спытаў Васілёк. Дадому ідзіце. Праз бярозавы лясок каля крынічкі, сказала Васілінка і ўздрыхнула, як бы спалохаўшыся сваіх слоў. Зараз пойдуць яны пакінуць яе, зноў яна з чапялейкам застанецца. Васілінка, нясмела пачаў Васілёк, не бойцеся, перапыніла хлопца дзяўчынка. Крынічка вас з балота выведзе. Васілёк і белая мышка пераглянуліся. Шкадуюць яны мяне, не хочуць пакідаць, здагадалася Васілінка. Ідзіце, забудзьцеся, што былі тут. Мы не пойдзем без цябе, сказала белая мышка. Мы ў бядзе не пакідаем, дадаў Васілёк. Не пойдуць дамоў без яе. Тут вырашылі застацца. Здаецца, крыху пасвятлела на душы, зацеплілася надзея. А ці дапамогуць яны ёй? Чапялейку нялёгка перамагчы. Ён хоць і маленькі, але ўдаленькі, як кажуць, хітры, дужы, спрытны. Во, варочаецца на печы крэхча, неўзабаве будзе ўставаць, ужо выспаўся, а праз паўгадзінкі зноў на печ палезе. «Да не маячце вы тут!» – усклікнула Васілінка. У яе, як гаворыцца, здалі нервы. Ну што ж, не жалезная яна. «Мы на ўскрайку палянкі пабудзем, схаваемся!» – было відаць, як збянтэжыўся Васілёк. «Потым сустрэнемся і пагаворым. Ну ідзіце, ідзіце, калі ласка!» – зноў сказала Васілінка. «Васілінка, чапялейкавы боты стаяць каля асінавых калкоў?» – нечакана запыталася белая мышка. Дзяўчынка кіўнула галавою. Белая мышка дастала з кішэні сасновую шышку і кінула яе ў правы бот. «Белая мышка!» – са страхам і дакорам прагаварыла Васілінка. Белая мышка усміхнулася дзяўчынцы, дастала з кішэні яшчэ адну сасновую шышку і кінула яе ў левы бот. «Ты што зрабіла?» – вырвалася ў Васілінкі. «Калючыя шышачкі!» – у чапялейкавы бот і кінула. «Навошта? Ну, няхай паскача злыдзень на калючых шышачках!» «Белая мышка!» – дакараючы зноў прагаварыла Васілінка. «Ціха, ціха!» – сказала белая мышка і накіравалася да ядлоўцавага куста, які рос на ўскрайку палянкі. Дзяўчынка перавяла позірк на Васілька. Нібы змоўшчык хлопец прытуліў палец да вуснаў і накіраваўся ўслед за белай мышкай. Прагучалі чарговыя старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.